أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة لقمان دا شبار سم آيات تسخشرو فريوشتم آيات بنا دا ختم سم رب چه ده ما قبل سر واضح دی ولی مزل تر چک تر دو جر شمایات کوری شی جه مساله ده توحید روانه ده و ده توحید لکه ده انبیاو ده کار چه دی چه خلق ارترا بولی دعوات ارتکیه قرآن ده ده ده پار نزل سوی دی چه توحید خلق تورشی ده ده حکما و کار هم دی ده ده خاطره شی ده توحید ده مسئله تایید وکی علاو تالا ده لقمان پسه هم دل تراوره نو د لقمان یو وصیت ذکر سوی و مخکې چې هغه خپل زوی ته وصیت کاوه ول یا بنی لا تشرک بالله ول ای زوی که د الله سره شریک مه دروه ان الشرک لظلم عظیم بېشکه شرک شدید ډېر غټ ظلم دی. نو یو دغه وصیت ته ده بیا وروسته بله خبر په دا مابین کې هم د توحید د تایید دپاره کړې و باید ستا مور و پلار چې دي د دې په باره کې الله وایي ما تاسو وصیت کړی دی ښه معامله به ورسره کوي او مور جسونه تکلیف ګاللې دي کمزوري پر کمزوري کمزوري پر کمزوري ته په نس کې ګرځولې پر هغه سر بیره چې دغه نه حق لري کې چیرې ستا سره په دې باره کې مجاهده وکړه چې د الله سره شریک ودرو په کول یې مکو د دین په مسله کې د توحید په مسله کې د چا په قول کوه الله پاک فرمایلی و چول چې د ورته ول وتبع سبیل من اناب الیه چې متابعت وکړه د هغه چا چې هغه رجوع ماته لري چې زما او خواتې مخې الله پاک ول د هغه چا خبره په دې باره کې ومني د مور و پلار خبره دا مه منئ په دغه مسله کې. نو ګوره دا د مور و پلار مسله په مابینځ کې واچول بېرته هغه د لقمان خبرې چې خپل زوی ته نصیحت کوه یو خو د هغه خبره سوه بل یې د الله تعالی د توحید دغن اهمیت بیان کړي چې مور و پلار دې درته وایي لای په قول مه کوه په دغه باره کې چې دی د هغه چا په قول کوه الله پاک ور چې زما او خواته راجع یي. اوس د دغه لقمان دا د توحید په مسله کې بله خبره هم رشته هغه دا ده چې دول د الله پاک واحد وګڼه د الله احکام منه و خپل زوی کې ویل وایي زه یې بره ورځ پوښتنه ځینې وکړه برل بابانو که چیرې ما دا ګناه کوله دیر پت زای می وکره بس چی سوک نو را خبر نو برا پروال ری که نلری نو ده دغه خبری پا جواب که ده پلار برا دش ورتو ویره یا برنه ایزوی که اینها بشک دغه خصلت ملاقاتی دغه ده هازه مرچ دی چا چا و خطا تراجع کری چی اینها دغه خطا چی ده زیر فل کمای و خطا و گناه پت وکر برا خب پروال نلری نو دور فل چی اینها دغه خطا مگر شخ برا داده چی اینها دغه خصلت ده خوی کرشه دی کبه دی که گناه ده که تاعتی چی و خوی تا کری دی اریو چی دی که ده ارسون پت چمسی علا پا خبر دی ده غیر تول چی برا نوستا کردی چی ارسون پت زای شوه که علا پا خبر دی چی ارسون پت زای بدوه که علا پا خبر دی نو ده اینه هازی میر مش خسلت تراجه کو یا بونه ایزوی که اینه ها بیشک ده خوی و خسلت چی که که بلا که شدی که بدی این تکو که چیر دایی مسقال برابر حبتین دا یوی ادانی من خردلین دا سپلنی دا مسقال چه دی اصلی خو اغا وزن تا ویل کیج دی مثال که تور چه سلور نیم گرام یا پینزه گرام کیج اغا کانی تا مسقال وی مسقال گا گه پا معنی دا برابر راسی دل که پا معنی دا مساوی و دا برابر دی این تکو که چی روی دا غا خسلت خویستا مسقال برابر حبتین دا یوی ادانی من خردلین دا سپلنی دا سپلنی دا آدم دا غصت سوک باکم نا پاکی کشنی دا دو ننی که دا چوچه سی بیخی کشنی دا که داستا خسلت و خوی شدی که بعدی که دو غنی دا که دا سپلنی دانا دا یاو فتکون بیاد دا سی دا غدانا پی سخر کن پا یو گار کن سخر لو گاری توای برای دا جا گاری پا نس کش مطب دا غصت پرا پی جنی دا غر کن دس نه چې درز لري دا درز خو به لاګه غي په دربین مربین معلومه کې یا چې دا یو سخره په نس کې سخره دا غټ ډبل لوی ګاری ته وای چې دا په نس کې د سپلنی دا نه یغم دا ډبره پر جوړه سوی کر سره دا رقمي او په سماوات او یا دغه د سپلنی دا نه چې د په سماوات په اسمانو کې یی بوز از مشخه اسمان سونه یری دی دوری یب ځای وغورځه او په الارض او یا دغه د سپلنی دا نه پمځکه کې که داغه گرده را کمونه یه اکی بیه الله یه اکی را تک بوکی بیها پا داغه دا نصره که شو و که باده و الله و الله پاک بیستا حضرت پا ورز قیمت کشیدی چه استا بد کار که تا دونه پرد کری و لکه دا سپلنی دانه دونه کشنی و او اغم یا دا گاری پا نس که تا کرو تا خود چیزه یبزای پرد سم یه چی گر سره پا گاره که یه گاره در بانی جوڑ سی گر سره چی دلت دا پرد کار پرو که او یا پا اسمانو که یا پا مزکه که لابی علا در تکشیر جرا حاضر بی که دا غسل مسقال زره که نساب کول کیر دلته وسیس د قران د اعلی بلاجه ته وګوري قران کریم د شاول د وار ول ولکداغه ستا خو سره کمی مثقال حبکن فاندازه سره په برابر سره د یوې دانی من خردل لسبلنی یو شی چې موږ څور کیږي پوشه د کیږي غاګه د کمی وجه پوشه د سره څور کس نه یی بیخي د نو کی زره یی چې واس بار ورکس دا یو طریقه ده د ورکی دو الله وایي چې دوغه کس نه یی لازمات نه ورکیږي دا یو بله طریقه د ورکیدو داده چې په داس حجابو کې پټ شي چې لار نه ورته کیږي حجاب یې ځکه کوي برای چې دغه دانه په صخره کې په یو ګاره کې ګاره خو نه جوړ د خدای یې خواسری نه لري حتی اوبه نه تر وځي دا خلک نه چې خونی جوړي برای لاندې سنګکاري وکړي ولې وایي ډبره ځم نه باسي نو چې ځم قدر نه باسي سری نه ستو دغه په نس کې دایي نو چې هر څونه کلک حجابونه پر راو ګرځي هر څونه پټ ځای ولاړ شي دا بل شي ورته کښې شو چې پټولای نه شي تر دغه خو به نو بعد کلک حجاب نه تر دغه ډبرې چې د ډبرې په نس کې ده بله طریقه د ورکیدو دا ده چې یو شی چې کوشنی هم سي برای لیرې وغورځه یو ځای الله وایي در اسمان خو به نو لیرې ځای استیس څه نه یي چې ګر سره اسمان کې وغورځې دغه ستا بګي ته دغسې پټکې برای اسمان ته وغورځې نو څونه لیرې سول چې هېڅ امکان زموږ وسیس دپاره د علم بهره نشته چې به خبر شي رب العالمین وایي تلی نه شي زه به درته حاضر کړم یا دا رقم دی تاریکه یې ګیګه یو شی نه معلومېږي پچارو کیسی علاوه دا په مزکو کې د نن نو عاشو د مزکی په نس خونه د نن تاریخه ده چې دا غدار د ولید مزکی په نس کې شر دې نه راځوري کیش نو برای ته څنګه پټه یزما څه که کوش نه یې سدونه لکه سپلنی د نه امر ور کیش بیا د سپلنی د نه راوخله په ډبره کې کشر د چې پوشونو غلاپونه سو پر ډیر باندې امن ور کیش یا لیر او غرزه اسمان ته امن ور کیش یا په تاریکو کې و غرزه و مزکی ته دنن امن ور کیش نو بار دغه خبره ورته بیان کړل چې یا بنده ایزوی کیا ګوره حکیم دی حکیم ژغیر دغه خبره ورته وکړ او خپل زیت و ایزوی کای ان به شک ها دغه خوستا کشه دی کبدی ان تکو کچیری څنګه یې مثقال برابر حبه کې دی ودانی مثقال په معنا د برابر دی اغه هم د چش دانه من خردل د سپلنی فتکون بیا نو سده غدانه چیرې سی په صخره کې په یو لوګه ار کې دیغه په دانس کې او یاسی فی السماوات فی اسمانو کی اسمانو کی لیلی و غرزیل او یاسی فی الارض فی مزکی که دمزکی و نستا دخل کرشم و اشکم فی دمزکی و شواکی یأتی را تاک بوکی بها پا دا غصر الله علا فا فرجیه زای پوری ترجمه است سیزده سو پرسیدیس و این الله لطیف خبیر نو دا وجه لو تلا پا دا غصر باری کدانا لارا تاکی در فرجیه این الله بشک الله لطیف خبیر بارک بین خبردار دی بارک بین چه ارسونه بارک بارک نازک نازک شی دی الله ای ویني دا لاس نور کیج او خبردار دی با علم دی الله تعالی په ارشی باندې خبر لري نو زکه دین تلای نسی نو دغه وسوسه د زیانه باسه چې کچیر زه د الله تعالی د امر به امر پټ ځای وکم بار خو بنو خلاص ماغنه دا بده د عقیده مساله ورته وشول د الله تعالی بارک بینیو د الله تعالی قدرت پکشي کو شو چې دغه نه بارک بین دی او ځنی پټه وزور نس کول الله تعالی به ورزه قیامت هغه درته کشیر دی نو د وس فاطمه وروشه دلته د تکو سیغه چې د ملاقاری بل ځای بون شلواره کرسی این تکو این یکو کده یه معنا غائب این تکو که یه چیر معنا سا غائب یه دی مثال پا طور مخاطب اسی اره کم چه سیخ و اصل یه تکو نو دی داغه تکو نو چه دی چه دا این پر داخل سو او غنون که خونه برا چه دی برا جزم که یه پکشی که دا این شرطیه چه دی اغای برا ساکن که ساکن که وو نون سر رال برا یه وو بزنی حاضر که ولی قاد ساکنه نو سر رال نونم ساکن سو دیم وروز تا نون چه بیادی دیخ بیا مشابه دا چاس ری دا تنوین سر دی وی تنوین خون نونی ساکن دی که ندی برا یه دیم بل دا پیعل سر مناسب ندی داغه جاته او غرزا چوکوی تخپیپن یا نون او غرزا برا این تکو سو کنی اصل تکو نو دی وارده واره چه این جزم که نون ساکنی اتقاد ساکنی رو ده وو ده نون رازی وو ده منزد چه روست نون تخبیقن زنی زی این تکو زنی جورس معنی بس واضح ده این تکو که چیری وی لکه ده تکو نو معنی چه مشکو ده بل آیات بسیراتی ریج ده نصیحت چه یو ده وصف ده وصف یو آیات مووای یو ما بل اوراز ویلوی چولیا بنا یا لا تشرک بالله ده دواره ده لقمان صاحب و خپلی ته د عقیده په باره کې درس ورلره ورکی نو اول چې سړی خپل زوی ته درس ورکی د عقیده درس ورکی چې عقیده د کی ګر سره چې د مؤمن دی په دغه ټولنه کې ګرځي عقیده یې نيسته تاس خو به نو ډیر زه در وښیم طالبان مې په والله چې د لوی کتابونو شته عقیده په باره کې وژغه یو همې باره په بچتا وسته چې شي وای زالم دغه رقم خدای عقیده درس درنه دی لیدلی چې دا ما زراغلی دی وجیره ته لیدلی سغوجی وشو کړی خلاص برا دا غرکم پا جیشانو خبر ندیم نو لقمان سا بیزده که و لقمان چه علا پا قرآن که ذکر که ده دو شعری و حکمت بیان که گوره ده عقلیت سا خبر و اشروع که پس آدال پازی که خبر زویتا ده لو تعالی شان روشا پس یه ده اعمالو پا بارک نووست نصیحت و تکیداخ ده عقایو ده درس و چیرس پا اعمالو که دیسی وفتوه یا بنایه ازوی که اقیم تبر پای کوا سده سده کوا اسولات المنزل من سم کوا گور اعمال تراشه واسه خبر در عقیده را تیرسو دا یو دا المنز کوا دا صد پاره چه ستا تکمیل پراسی المنز داسی یو صفتی چه انسان خپل چه پشه طریقه که یلو تلا و دا تکمال ورقی علا دای سم دم سره ازنی جوری نو دا یو و امر بالمعروف والبل و امر تا امر کوا و نور خلقه بالمعروف پر شکار سره چه شکار جز دایو بل که مرشای که نکا ورتوای دا بیا تکمیل دا غیر سو چین انسان یوازی پا داغ نخلاسی جی شپ خپل شکار که اتبلیغان نوای براوی که خپل شای رازا بل که وشای کنوی رازا زده که داغ دوی خبری نو دل که دا دوی خبری ورتا کشه شوالی براوی ولتا خپل المنز کوا چه خپل سامسی او بل چا تیم سی بار برشای و امر کوا بالمعروف پر شکار سره ونه او ته منعکه و عن المنکر ده بد کار منکر یواس بد کار ته منکر وای منکر نه ورته وای منکر خو هغه سړی دی چې خبره نه مانی دعوه نه مانی منکر و بد کار ته وای ولنو ته د شو کارو خلکو ته امر کوه او د بدو کارو څخه منع کوه دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر دا نو تکمیل د غیر سو چې خپل خوشه سړی سوی کوي بلم شه سړی او په دې لار کې کوم مشکلات راځي په هغه باره کې ورته وفرمل وصبر ولصبر کوه علامه پر هر آغازه اصابه چاقه و رسیج کوه تاته پر عمومی جوند کش تاته کم تکلیف رسیج پر آغاز صبر کوه شکایت مکوه او یا خاص دغه د دعوت په لاره کې چې کوم مشکل تا ته پیښیږي خلک مخالفت سره کوي پر دې صبر کوه د دې خبرې څخه معلومه سوله چې د دې نصیحت په پای کې دې څه ورته وایي چې ته صبر کوه چې د دین کار کې خپل کوه کې بل ته شوی لاړ ولا کسي چې مخالفت کې خلک ونه دریږي خدای حکیم سړی دی د نبیان ژوند ګرد مشته پروت چې ار نبی چې خپل قول په مقابل کې درېدل د خبره رد کړي ده حکیم هم دا غره کوم خپل زوی ته ویل چې دا کار خو کوه مګر ضرر به درته متوجي شي صبر وکړه واصبر او ته صبر کوه علامه پر هغه تکلیفو اصابه چې هغه ورسیږي کوه تاته شکایت کسم کسریته بسره zarar ورسیږي یو چاته شکایت وکي یو پچا ته اریزه وکي چې دا سړی زما سره ظلم کوي یا یو بل زوره ورته اریزه وکي چې دا زما سره ظلم کوي دا خو جائز دی مګر ولته صبر کوه د شکایت پر ځای صبر درګور دی به دی ولی ان به شک ذلک دغه صبر چې دی من عزم الامور من عزم دغه مهم اوسخه دغه مهم اوسخه الامور د کارو دی کارونو خو ډیر دی خو صبر در ټولو هغه عزم و هغه اصل امر دی هغه مهم و د همت خبره دغه ده د غیرت خبره دغه ده نو اینه به شک ذلک دا صبر من عزم د مهم او غیرتی الامور د کارو څخه دی چې دا غیرتی کار ام دی او دا مهم کار ام دی چې بوج ناری و هی م جوړه که داس په خبره ته اوس پیداله لکه لمونځ چې اوس موږ په سفر ځو د لمانځه دا دوه رکاته چې موږ ته الله راوبښل دا رخصت دی اصلي څلور رکاته خو عزیمت و اصلي امر خو دغه و مګر په سفر کې چې دی برای رخصت ته دوه رکاته ولکه نو عزیمت هغه اصلي کار ته وایي نو صبر هم دلته په عزم یا صبر هغه اصلي کار دی اگر چې ته د دې رخصت لرې چې یو پاچا ته شکایت وکړي یو بل زورور ته شکایت وکړي چې داسې راسره کوي خو اصلي کار یې کم یو دی هغه صبر دی عزم یې یاد کړي عزم نه مهم غیرتي هغه اصلي کار چې دی د امور هغه دغه صبر دی دا نصیحت په باره کې د چا ورته وکړي د عبادات او د اعمال هغه مخکې خو عقیده وه دا عمل په دې ځای کې خلاص شو دا بل نصیحت چې و خپل زوی ته کوي دا بیا په باره کې د اخلاق ورته کوي چې د خلکو سره څنګه زندگی کوي هغه چې د الله سره توحید سو دغه چې عمل سو چې دا نیکه لار به کوي او د خلکو سره به گزاره څنګه کوي دا نصیحت کې غواښ ونس بل یو زوی تل ولا تسعر ته مه پیچه سعر دغه ته وایي چې څوک د چا څخه مخ داسې واړي ولا تسعر ثم پیچ ما اړو خدک د خپل بارخو معنا مخزنی مرادی دا ماړو خد دا ځای ته ویل کیږي خدک مخپل یناس د عالم په معنا د عن یاد مین دی عن الناس یا من الناس خلق س خپل مخ ما اړو داش د کبر د خاطر باندې څوک خبرې ته کیش معنا تی لا کته وسمته لغیر مخزن دش دا کار مکو معنا کبر د خلق سر مکو ولا تمشي او تتق مکو په الارض په مزفکی مرحن فناز و نخرو فنخرو تک مکوانی در از این زوانان پر مزک بانیروانی چاو جید از این وگی زن زنگی دار رکم کیجه چوک بل رکمی و بلا چاقا در نخرو ترزی در عام انسان ترزنی در کارو المکو پر مزک کرا کرد پر قرآن کریم که بل زیوائی چی اینکا لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا تنو چم زک سرائی چی وجید دست دست که خدا غایی زور نلره غایی خلاشه دی یو پا کیجه پا تایو کیجه چې بل چپ لاس در کوم یو یو کورب ځکه نشي اړول سب ورو شړې مخ ته تک جړس او دلته چې په څه کې په څه کې دار کوم کې غواړي چې خلک پر دکو وي نو خلا پک دغه سوې چې تم ځکه نشي سره لای ولن تبلغ الجبال طولا نو دغه نو وجد جک سوې لکه غر خو د غره ته اغال تم نه رسیدلی دغه نو کې 15 پښ پټه او د خلکو پر چا باندې دغه در سره کده دا چې منه کده چې ولا تمشي تتق مکو فی الارض فم زک کی مرحن تنازو په نخرو تک مکو ولی ان الله بشک الله پاک لا یحب نخوشوی کل مختال هر خیالور فخور فخر کوم کو کبر کوم کی دا لو تعالی دی خل دا خیالور خیالور خلق دا فخور فخور فخر کوم کی خلق پر نور خلق زام لوی گونو کی خلق دا دال نخوشی جو تگم دا رقم سم دم کوانو په قران کریم کې بل ځای هم فرمایي په سورته فرقان کې درش پته مایاتی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا د الله د رحمان ذات اصلي بندگان هغه دي چې پرمځکه په عاجزي باندې چې سم سم تک کوي نو د تک په باره کې ګورې زوی چې دا تک لور شو چې پکڅه کې چې زی پر څړک چې زی تک د سړی پر کم کوه او په کبر په خرامان طرز باندې مزنو د الله نه خوشي جوړه درک فسي وي وقت سد او تم نه روي کوه په مشکه په تکستان تم نه روي په څیر ټول الکی ول چې تم تک کبر خیال او ناز مکوه او ورته وای چې په تک چې دی مې نه روي کوه مې نه روي دا مطلب چې مزغله چا به کروان دي زغلی دا رقم دی هغه ستا وقار ته تاوال کی او کدا چې گای گای په شپ باندې مشه داسې بد گزارم سیونو او ما دا رقم قرار قرار زه چې ګامونه یې خالي یې صاحب چې خانه کار او تل دی ګام ګام کیږي برنده چم ام مقبول کې درمیانه چا غد انسان تک دی خپل ضرورت پر هغه رقم زو قصد او ته معنوالی کوه قصد په شکی معنوار اقتصاد نه وی پلان اقتصاد اقتصاد په ژوند کې د خپل مال وسره په خپل درمیانه طریقه سره چې نه اسرافي نه تقتیر وي د پتکم د غرکم د وقص درمیانوالی کو په مشک پتکستا وغضب او د غرکم پټوال وی قراروالی کو وغضب پټوالی کو من صوتک د اواز څخه بل چې خبره د خلکو سره کوي پزوره پزوره غرغړی پر خلکو باندې ما وه اواز در معنی که ما داس کشته اواز چې برای ترجمان ته ضرورت پیدا کی چې دا زوی مړی څوی څوک څوک دا خبرې دغونه کشته کشته کی چې برای ځین درکولای نسی څوک څوک دونه خبره کی چې حیدر باندې وکی وږی بیری چې څوک یې زوی مړی وز درکم نو ما درکم کوچ د مجلس رو نق باطل کې خلګاریان کې چې غرغړی وي ته ساج جوړ کړی او نه درکم قرار قرار چې د بل سړي تعبیر ته ضرورت پیدا کی چې سړی برای دې ماته څوی دا نو غض الصوت دغته ویل کیږي چې معنا در معنا خبري وغض ته در شتوالی کوم څه چې د اواز څخه ستا بیا نو داسې پوکي خو کښنه دی ورته ژغیر ول ان انکر الاصوات لصوت الحمير ان به شک انکر اغبت ترين الاصوات د اوازو لخم خاص صوت او اواز الحمير تخرو حمير جمع د حمار ده لکه حمر چې جامع د حمار د په قران کریم کې بل ځای وایي کأنهم حمر مستنفره د هغه مشرکانو په بارک چې د قران کریم څخه تښتي علاوه دې لکه هغه خره چې هغه توریدلی نه پرکتی زغلی نو دغه حمیر هم د حمار جامع ده برای لغت غرغړه خو د خره د کپ دغه غرغړو څوک شي سده خو خر به شي سده ګوره کښنه د اسپاغ لاجه باندې پوک نو کښنه خوم د خره د اواز په بدوالې پیږي ا برای ولدا غس برای نو شتو نه غرغړې وای لکه خر نو برخ د خپل ګبد لګیږي نو دا ادب په باره کې د اخلاق او روشواله چې معنی اخلاق به د خلکو سره د غس کې مخ باندې ځنی اړې د کبر د لاري او په مزخه کې چې دی ته به د خرامان خرامان په ناز په نخرو باندې تګ نه کوي دا د کبر علامه ده الله کبر جنخ بشور نو څنګه تګ وکي ول درمیانه تګ کوه او خبرې چې په درمیانه اواز باندې کوه فزور ناری موا فزور آواز خونه چی دی اگه خود اخری قیدی پر دا غزای پوری دا حضرت لقمان قصه گر سر ختم سوال فقط الله تعالی نورده چی بوشت دا لقمان قصه و حکایت بیان که فقط لقمان حکیم و او دون حکیم و چه الله تعالی پا نبوت و پا حکمت که اختیار و لراور که و الحکمت غیره که نبوت دا غزمانی دا نبی پا جبه و تو بردول یا الله کستا امری پر ما چی نبی سخ کار وکه خو حاضر خدمت یمانو بالا کرب نظامت کی کنه دی خدای امر څنګه وګرځه کما ته اختیار کیا لا پاک عذر پیشو ما ته نبوت مرکه حکمت الله تعالی داس حکمت لرور کی چې د اوسه پورې د خبرې چې جاج نقل کیج 105 سود من په خوابونو د پنځه کتاب په پای کې به دا غوړه چې ولیو 105 سود من د لقمان حکیم یعنی هغه ګټور سل نصيحتونه د لقمان حکیم چې خپل زوی ته کړو په کښنوالي به مشته کړو ویل او اوس خو خلک پارسیات د طالبانو اچ پاکستان تراله د پریشو پاکستانیان خو دغه په بدل کې اردو ادب لري وایي زموږ غیم دغه سفاری غسولم دغه څه بلې له سوټې دي درته ګرځي دغه کم نو هغه 105 سود من چې ما ترنه پورې خلک شیش کې درسې وایي نو دا د هغه شان شوکت ما لا معلوم کی په علم او حکمت کې قران یې خبري نقل کړي او زموږ سیسې خبري کې ما شو دي چې کوم خبره بعد ولکه ولا بعد ټول د دغه وی چې سره خپل اولاد خپل ځان او عملي کې اولاد خپل ته پرېښت ورسته بیرته هغه د توحید مساله روانه چې ما ولدا د دجرشم آیات چې د توحید نو یې پلای په هغه رقم تایید وکي چې د لقمان خبره نقل کړه هغه خبره نقل کړه چې مور پلار لا درته وایي چې د الله د توحید واور الله بنا وړي وس بل دلیل د توحید د فار وایي داس فرمایي الله پاک الم تر آیات چې نه دي کتل ان الله چې به شک الله سخر مسخر کړي لکم ستسی د فار معنا ګمارلی دی لکم ستسی د فار ما هغه ټول شان په سماوات او په اسمانو کې و ما او هغه ټول شان په ارض په مزک کې دا څه چې سپورمی او لمر او ستوري او نظام چې دا په ګرداب کې وتلې دي دا د ساتيري خبر نه د ټول چې د انسان ژوند برابر شي د خلکو تشدید مسافر د مسخره معلومیږي موټر ماشين چې سټارټ شي د موټر کې به تیږې هم دغه د پاره چې ډرایور کار ځنی واخلي د موټر کې ګیرونه او کلچ دی بری کې دی دام دغه د پاره چې ډرایور کار ځنی واخلي حتی د دک پنکا ګرځي کې هغه کوم بولټي کچیش دي کداغه ګرځي کې هغه بل کرومیل ګرځي کې ټیرونه ګرځي ټول دغه د پاره دی چې اصلي سواریان کار ځنی واخلي څه چې نظام الله جوړ کړ دی مزکه د پمزکه کې څه کوم شیان د اسمانونو دي ټول دغه انسان په خدمت کې دي خو انسان دا کوم کار نه پاره پیدا دی هغه د عبادت ته پاره پیدا دی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا دغه عبادت ته وجه څه خستا په خدمت کې څونه مخلوق الله ګمارلې دي چې انسان یې پای ته نشي رسېدلې الله پاک وایي دغه ته وګوره دا چا کړی دی چې دا ګرد ما کړی اسمان هم ځکه مې درته مسخر کړی او ته دونه نه پوه سړی چې را لې او په ته سجده کوي یا قبر ته کوي ألم تروا آياتات ندي كتلي أن الله بيشك الله سخر مسخر كره دي لكم سيس دفار ما أغر تورشيان في السماوات شبا أسمانو كي دي كستوري دي كنور موجودات وما أو هغر تورشيان في الأرض شبا مزكا كي وأسبغ أو فركره دي عليكم برتسي نعمه نعمتون اخبر وأسبغ إسباغ دا إكمال فويل كي جو أسبغ كامل كري دي عليكم برتسي نعمه نعمتون دا ظاهرة وباطنة ظاهرتاً كشكارة نعمتون شكارة نعمتون أغدش مرتش أرعام خلق بحواس وقيجا نار داغد نعمتي أنقر نعمتي توت نعمتي جمرشال نعمتي السيدة دا يتسس الشياب باويني دا المرد جري ويني سورمي تيويني دا نعمتي دا ظاهرة يوتسبع باطنة دي باطنة أغدش بحواس يأرسوك نسدر كولي بعقل يزدك وليسي أغد داغ نظام أغد سر شبكشي كذي شمسلا خلق نظام وزدون كدرز داكي دا علمي شانه په کښې کښې زده کړه چې تا ته یو کال مخکې درته وایي براوي په پلاني کال په پلاني ورځ په پلاني تاریخ پر دغو نه بجو پر دغو نه ثانیو لمر ترنځه نیسي او دغو نه ټیمې نیسي درې ساعته نیسي یا څلور ساعته نیسي خو دا باکې نه وه خو دا خلکو راپورته کړه ورته متوجه سوه دې نظام ته نو دا ظاهره خي چې د کشنیم په پیړي چې انګور خو نعمت ده هندوانه خوري خټکۍ خوري باکې نه دغه دي چې علمي شیان بیا وروسته راپورته کېږي او دا تر پایه نه رسېږي اچار څونه انسان ژوندی تحقیق کوي هغه باطني نعمتونه چې الله په دې نظام کې ایښي دي دی ښه نه شي در کولی یو وخت هر کال به نوي کشف کوي واسبغ در پوره کړي دي علیکم پرتسي نعمه نعمتونه د ظاهرتن چې ښکاره نعمتونه دي و باطنتن او که باطني و پټ دي شنو چې الله د اسمانونه مسخر کړي دي او هغه چې په دوی کې دي او هغه ټول شیان یې مسخر کړي دي چې په دې مځکه کې دي دا اسباغ و اکمال د نعمتو پر موږ باندې کړي دي نو خو د دې تقاضا څه شي وه چې ټولو انسانانو بې له استثنا څخه د یو چا ګرد الله تعالی واحد ګڼلی وی ورته پر سجده شوي وه مګر الله پاک د دوی په باره کې اوس هم ځینې انسانان په خبره باندې نه پوهېږي اصلي تقاضا خو د دلیل دغه وه چې ټولو را پېژندلی وی مګر بیا هم ټولو ونه پېژندي څنګه دی ومن الناس ځینې د انسانانو څه الله پاک وایي من هغه څوک دي یجادلو چې دی مجادله او دعوه کوي فی الله په باره کې د الله پاک یعنی فی شان الله فی توحید الله اوس هم د الله په توحید کې جګړې درسره کوي که ته وانو دی چې کوي خو مرمدار بونو هوښیار یي نو الله وایي بغیر علم علم هم نه لري لس وټۍ دي ځي مړې الا جاهل دي جوړېدلی دي والله په زور غرغړې درسره جوړ کړي علم نشته که ته واو علم که نه لري بل چا دلایل ورښولي دي د ده سره دلایل موجود دي ولا هدن او نه هدایت دلیل ورسره شته الله پاک وایي دلیل هم نه پر لري که ته واسي دي خپله هم بېوقوفه دي بېعقل دي بل چا هم دلایل نه دي ورښولي یو آسماني کتاب به ورسره وي بره به تورات وي چې دغه دي په تورات کښې د شرک امر کړی دي دغه دي په انجیل کښې کړی دي دا دي په زبور کښې کړی دي دا د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کښې کړی دي هغه کتاب لري الله وایي ولا کتاب منیر نه د ده سره یو کتاب شته منیر روښانه روښانه کتاب د خدای کلام ته ویل کېږي د خدای کلامونه چې مځکې ته نازل شوي خدای ما یاد کړه دغه نه ولاکه په کتاب کښې دی تا ته یو آیات پیش کړي هر کتاب چې آسماني کتاب یادوم چې دغه آیات ته شرک تقاضا کوي نه هدایت دلیل عقلي درته پېښولی شي نه خپله په یو علم پېښولی شي مګر پر هغه سره بېره درسره غږېږي د الله په شان کښې د الله په جناب کښې به دلایل درسره وایي منکر به یي ګوره و من الناس دا من الناس یې ولي وایي مال د هغو دلایلو تقاضا خو دغه وایي چې ګردو الله پاک ته په توحید قایل سوي وایي الله یې منلی وایي مګر پر هغه سربېره راوایي ګردو ونه کوي لږو خلکو دا د توحید خوا غوره کړلی کر دا دې پر شرک باندې ولاړو غویان وبوتان د سجدې کوي و من الناس ځینې د خلکو سمن هغه څوک دي یجادل چې مجادله کوي دعوه کوي فی الله په باره کښې د الله بغیر علم یې کوي علم پوهه خپله نه لري ولا هدن بې هدایت یې کوي د چا څه دلیل عقلي نه دي زده کړي ولا کتاب منیر او بې کتاب منیر یې کوي روښانه کتاب هم نه لري چې پر پېښ یې کوي الله وایي چې ته ورته ووایه دا د دوی جهالت عناد ښکاره کوي وایي دا هغه وخت کله چې وویل شي لهم و دوی ته چې ورته اتبعو تش تابعداري وكي ما دهاغ خبرو دهاغ احكامو انزل چرا نازل كيري دي الله علا پا بارور تا بابا پا دهاغ ولا پاستو خبرو بسي مزد چه علا پا قرآن كي نازل كيري دي ده اوغو خبرو متابعات وكا دل تراسا ده پا جواب كي صدر فوائده ده جواب تا غاش ونسا وإذا وقت قيلة شبو ورسي لهم وديتا چه اتبعو تش تابعداري وكي ما دهاغ نظام دهاغ احكامو دهاغ شريعت انزل چرا نازل كيري دي الله علا پا قالو دي وي چې یا هغس خو نه کېږي بل داسې ده نه تبیعو موږ تابعداري کوو ما د هغه کارو وجدنا چې موږ پیدا کړي دي علیه پر هغه باندې ابا انا خپل پلرونه چې بابا ستا په کار ولیکم د شادۍ قرآن شریف څه چې تا پیدا کړي چې پلارو نیکه دې کول هغه کوه څه دې کول چې پلارو نیکه چې ما خپل پلارو نیکه څنګه لیدلی دي زه هغه رقم کوم دی دغه په جواب کې درته وایي الله پاک وایي اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر ایا ولو کان که څه هم وي الشیطان او شیطان یدعو چې را بللی وي هم دغه د دوی پلارونه الی عذاب السعیر و عذاب ته د دوزخ نو که شیطان د دوی پلار که شاوه دوزخ ته وي هم دی په پلار پسې دی خو دغه نو خورته چې دغه نو سر خلاص کړه چې د هغه پلار په قول وکړه چې پلار دې جنت ته روان د نبی پر لار روان اوس موږ که یو چاته وایي چې زما پلار دغه رقم کول زه دغه رقم کوم هغه ماته دا دلیل پیش کړي خدای غلط دی دا خو هم چې مشرکان دغه رقم دي وایي چې ما پلار څه کول الله پاک نو پلار خو دې شیطان ته نو کړی دي دوزخ کې به ایتم په پلار پسې یو دا دی چې زه خپل پلار باندې یقیني باور یم چې هغه الله واحد ګڼي د الله په نظام قائل دی مونږه کول روژه کول ټول احکام یې جاری کول ما ته کوي دلایل مې نه زده ریډي چلوم برای ته ولې دا کار کوي بل نه پلارونه کده دغه رقم کول دغه ځینې کسان چې د مردار خور دی بل دغه آیات باندې راځي دغه خلک چې دا اوس په چې دغه خلک ولې خدای دې پلار پر توحید مړ دی پر توحید شهید شوی دی دا ته د کوم مشرک بوله ور دا آیات به غلط خلق استعمالي برای به تستوای دا واهبیان چې ورته وای سلفیان چې ورته وای دا به ځینی جزئی خبره بوله تکشیر دی چې بخاری کې دی شوی ورته بل حدیث زه په هغه عمل کوم یا ورته وای چې زه خود لا علم نه دی ویږي ما کتابونه نه دی ویږي ما مازل منز دی ما زغه دس منز دی نور خودم زورکار ام ریړی چلوم دکاندار دی به کاته وای یا ناخر به تور ته چې ما ته پلان نکد غسر شو دی زما د مور د انا سمار منز دغه رقم زده کړی دی دغه آیات ترته وای دا آیات غلط ترته وای دا خو د چافه بارک دی خو چې د مور پلار شي تند او رخت ته ناو کړی علاوه د هغه مور کار په قول مکو دا چې زموږ مور کار د جنت پر لار روان دي د نبی لارې نیولې ده او زه ما کتاب نه دی ولې د پلار سیمې دغه رقم زده کړی زما دلیل د دین دی زما د پاره زه د پلار تقلید کوم خو زما پلار په ادم چې هغه چې و د علما او سیاست خبرې زده کولې د جنې زده کولې یو دای دی چې پلار معلوم پر هغه ناروا او باندې روان چې قران یې د منې هغه ناروا وي دکی او ته بارس په تناوي چې ولې وزنا پلار کا یا کوم که هو دې وزنا کار کوي دا دلیل غلط دی د عبادت په باره کې چې وزنا پلار دغه عبادت کوي ناغز مشفق شریف بیان کړی دی د کوه په غزه کې موږ ویل چې نه پلار سم دغه څه زده کړی دی کله چې دغه ټول ته به تاسو متوجه ایا الا پاک دې دا خبره کې چې زما پلار ما دغه سپیدا کړی دغه خبرې کوي ایا ولو کان که څه هم وي الشيطان وشيطان يدعو ربل ليهم دي الى عذاب السعير الى عذاب وعذاب السعير دور كذا الشيطان ده مر بلا وعذاب ده اور ربل ام دي بس زي بار ده دليل ده توي بل نتبع ما وجدنا عليه ابانا ده دليل خبر غلطتي هذا دليل خبر هذا وقت سيد تش مر بلا پر حق رواني بار ما مر بلا ما پر حق في ده كله ده خبر حق وكول اذا ترى غير كان ما بس زما ودي ده ده منز ده شان شو ده علماء وتر نظر كرسي وغونه ورد كل مش ني ورد كل انه حق نو تر دغه ځای پورې د توحید سلسله را روانه ده د لفظي تر دوه شم آیات پورې او سلا پاتس ول انو دغه هغه کسانو چې هغه چی شي چې هغه منکرین و دغه خبره راو تعالی ته نقل کړي چې تور تو وای دغه سوای حال چې دلایل ګرته پراتی د دلیل تقاضا خدا و چې ایمان را وړي مګر دغه سر چمبه دي چې دلیل سر بیره دی به ځای مجادله کې نه علم سره ستا نه هدایت سره ستا نه کتاب منیر سره ستا کته ورته وای چې راسه په دلیل خبرو کړي وای بابا دغه رقم کوله به تی به شي کولای شي هم کو نو دا دې هغه انکار بیان کی پسونه بیا د مؤمن خبره بیانې شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.